Please subscribe DJ Tinka Bravisix. To DJ. DJ. Tenggu Brapusi. Tenggu Brapusi. Muskurane ki wajah tum ho. Gungunane ki wajah tum ho. Jiya jaye na jaye na jaye na. Ore piya re re. हो सके तो उम्र भर थम जा जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे पिया रे We'll be right back. Everybody, everybody, everybody, everybody, put your hands in the air.